Μπήκα στην πόλη, οι οχτροί τους νόμους λύσαν. Οι οχτροί και εμείς γελούσαμε με τα κουσκούς τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε. Να είμαστε λοιπόν εδώ μια Παρασκευή παράξενη, μια Παρασκευή βαριά. Είναι ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, για να στείλετε SMS, γράφετε Real, αφήνετε κενό το μήνυμά σας το 54% με email. Η διεύθυνση είναι studio@realfm.gr. Το τηλεφωνικό κέντρο εξαιρετικά εύκολο, 211-200-8200. Λιάννα Κανέλη στο μικρόφωνο, στον ήχο σήμερα μαζί μου η Μαρία Ψάλτη. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Βάνα Ρεσβάνη. Στη μουσική επιμέλεια η αδερφούλα μου η Νάνση. Και μέσους των διαπραγματεύσεων, με αναγγελίες για τελικά τελεσυγγραφοειδή meetings, να πω και μια έτσι λέξη που να παραπέμπει λίγο κάπως και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η οποία παρεμβαίνει χωρίς να φαίνεται, αλλά παρεμβαίνει, big money είναι παντού. Αύριο σε Βατιάτικο στις 6 ώρα, εκεί που πεζόντουσαν παλιά τα μάτς, με εντάσεις στη Βουλή, στην Επιτροπή Διαζώσεις, σιγά μην έμενε χωρίς φακούς δημοσιότητας η ζωή. Και η ουσία είναι αυτό που λείπει. Η Νάνση έκατσε για να αρχίσουμε και καλά σήμερα, να αρχίσουμε αισιόδοξα, ταυτόχρονα μαύρα πεσιόδοξα, να μην αρχίσουμε να μιλάμε για φουπουάδες μόνο και για μία σειρά από άλλες τρέλες και κατηγορίες. Όλα τα λεφτά. Αυτή δεν είναι η ουσία. Λεφτά υπάρχουν και είναι εδώ. Δεν ξέρω. Πάντως στο τραγούδι με Pink Floyd Money. Money Money από το Καμπαρέ. Όσοι έχουν πολλά λεφτά του Μάρκου Βαβακάρη. Τα λεφτά με το Σταμάτη Κραουνάκη. Money King με τους Burger Project. Το Money Money από το Καμπαρέ με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη και το Μάριο Φαγούλη. Και τον ήχο της ταμιακής μηχανής από τους Pink Floyd και το Money. Σε καλή μεριά λέει η Νάνση. Ακούστε το, έχασε και κόπιασε για να μας φτιάξει το κέφι. Αν και αυτό, αυτές τις μέρες και αυτές τις ώρες, τίνει να είναι λίγο δύσκολο και να μην βοηθάει και ο καιρός. Αλλά εδώ είμαστε. Δεν μπορεί, μέχρι να τελειώσει η εκπομπή στις 5, λίγο το ηθικό θα έχει ανέβει. That's what I want. Lots of things are gonna come. there is one thing gonna pay my bills, and that's money, money, money, money, money, money, money, money. That's what I want. That's what I have. That's what I want. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. If you happen to be rich, can you feel like a knight, and to them you can pay for a gay escapade? If you happen to be rich and alone, and you need a company, you can ring. If you happen to be rich, you will find you are looking for your lover, though you know, and you moan quite a lot. You can take it on the chin, call a cab, and begin to recover on your 14 car at yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, the clinking, clanking sound can make the bell go round. Πώς αισθανθήκατε? Τα θέλατε να σας την μπροστά, ε? Να ανοίγει αυτή η ταμιακή μηχανή και να πέφτουν τα λεφτά. Έτσι, τι συμβαίνει αυτές τις μέρες? Κοιτάξτε τώρα, αν σοβαρευτούμε, έχουμε μία ληστεία στο Σωτηρία με άρωμα, λένε, τρομοκρατίας. Έχουμε μία απέσια τρομοκρατική επίθεση στη Γαλλία. Έχουμε μία φρικώδη τρομοκρατική, πες, έχουν ευρωπίθετα. Μία αφρικώδη τρομοκρατική επίθεση στο Κουβέιτ. Έχουμε μία τρομοκρατική επίθεση στην Τινησία σε ξενοδοχείο με 19 νεκρούς. Έρχονται ειδήσεις και πέφτουν σαν το αποκεφαλισμένο σώμα που βρέθηκε στο εργοστάσιο στη Γαλλία. Εγκατέλειψε ο Γάλλος πρόεδρος στις Βρυξέλλες και γυρνάει αρων-άρων. Τι άλλο θα έκανε βεβαίως στη χώρα του. Και εμείς εδώ έχουμε την ζωή στη Βουλή να φωνάζει: φέρτε μου το Στουρνάρα, φέρτε μου το Στουρνάρα, φέρτε μου το Στουρνάρα εδώ, φέρτε μου το Στουρνάρα να τον ανακρίνω. Διότι κάπως έτσι έχει εξελιχθεί η υπόθεση στο Κοινοβούλιο. Και επειδή έχει κλήρωση πολύ μεγάλη το Τζόκερ την Κυριακή και ο κόσμος στις δύσκολες στιγμές, δυστυχώς, του μένει μισό ευρώ και πάει και παίρνει ένα αυτό, συμπληρώνει μια στήλη, γιατί η ελπίδα ως γνωστόν πεθαίνει τελευταία, διότι κοιμόμαστε και ξυπνάμε με το τι θα γίνει, πώς θα γίνει, τι είναι αυτά που έρχονται, πού θα μου πέσει ο φουπουά, πού θα μου πέσει η εκτακτή σφορά, πού θα μου βγει εκείνο, πού θα μου βγει το άλλο. Είπα κι εγώ να παίξω. Και γι' αυτό ετοιμαστείτε για την κλήρωση. Η κλήρωση είναι ο παίκτης. Ίσως από τα γνωστότερα και καλύτερα έργα του Ντοστογεύσκη. Είναι από τις εκδόσεις Μήνα. Είναι κλασική βεβαίως λογοτεχνία σε επανέκδοση και μάλιστα πολύ καλή. Και για να μπείτε, γιατί περίεργο πράγμα, πώς τα φέρνει, ρε παιδάκι μου, η ζωή. Στο Ρουλέτενμπουργκ είναι, προσέξτε, Ρουλέτενμπουργκ είναι φανταστική πόλη, το λέει και η λέξη έτσι, φανταστική πόλη στη Γερμανία. Ένας απόστρατος Ρώσος στρατηγός επισκέφτεται την πόλη με τα παιδιά και τη φιλενάδα του, μια κατά πολύ νεότερη του γυναίκα, με την οποία ετοιμάζεται να παντρευτεί. Μαζί τους είναι και ο νεαρός Αλεξέη Ιβάνοβιτς. Ένας Αλέξης δεν γίνεται. Κάπου μόλις υπάρχουν λεφτά γύρω-γύρω, θα με ξεφυτρώσει και ένας Αλέξης. Ο οποίος είναι ερωτευμένος με την Πολίνα, τη μεγαλύτερη κόρη του στρατηγού. Ο στρατηγός είναι στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Περιμένει να κληρονομήσει τη θεία του. Όμως ο Αλεξέη, παρασυρμένος από τυραννικό και ανεκπλήρωτο έρωτα προς την Πολίνα, όχι προς την Ευρώπη, ηρεμήστε, ξεκινάει να παίζει στο καζίνο της πόλης, προσφέροντας τα κέρδη στην αγαπημένη του. Η αρχή της πτώσης. Μιλάμε για ένα από τα αριστουργήματα τώρα, όσο και να θέλεις εγώ να στιευτώ. Μιλάμε για τα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Η κατάρρευση του Αλεξέη ανάμεσα στον έρωτα και στον τζόγο, μοιραίες συμπληγάδες. Νομίζω ότι δικαιούται να το διεκδικήσετε. Στο 211-200-8200, οι πρώτοι πέντε, έχω πέντε αντίτυπα από τις εκδόσεις Μήνωας και πολλές διαφημίσεις που περιμένουν και μέρες που είναι. Με τις διαφημίσεις να λιγοστεύουν συνεχώς, γι' αυτό και δεν μπορούν να μπουν μέσα στο πακέτο για να φορολογηθούν. Βάλε τις διαφημίσεις για να έχουμε εκπομπή και την άλλη Παρασκευή. Κλέψανε, λένε. Να είμαστε λοιπόν εδώ και αν ρίξουμε μια σοβαρή ματιά στα τεκτενόμενα. Θα δούμε ότι μιλάνε όλοι για ένα μαραθώνιο, μιλάνε όλοι για την Ευρώπη, μια Ευρώπη που τουλάχιστον εμείς στο ΚΚΕ έχουμε άποψη, δεν αφορά στους λαούς, αφορά στα πολύ μεγάλα συμφέροντα που την έχουν κυριολεκτικά σε ασφυκτικό κλειό μονοπωλιακής σύστασης. Και έρχονται και ορισμένα γεγονότα, δυσάρεστα απολύτως, που εκ των πραγμάτων σε δύσκολους καιρούς φορτίζονται. Φορτίζονται με ένα συμβολισμό, είτε το θες είτε όχι. Έτσι, έχασε τη ζωή του σήμερα μόλις 56 χρονών από καρδιακό επεισόδιο ένας από τους πιο γνωστούς σύγχρονους γλύπτες, ο Νίκος Σωτηριάδης. Κριτικός, γεννημένος στον Άγιο Νικόλαο, συνδημιουργός μαζί με τον αδερφό του του γλυπτού συμπλέγματος μνημιακών διαστάσεων «Η Αρπαγή της Ευρώπης», το οποίο και κοσμεί το Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Σήμερα έχασε τη ζωή του. Δηλαδή, και χωρίς να το θέλεις, ακούς για την Αρπαγή της Ευρώπης. Ένας άνθρωπος που ασχολήθηκε με τη σφυριλάτηση φύλων μετάλλου, τέχνη που την έμαθε από τον πατέρα του, που συμμετείχε σε διεθνείς διαγωνισμούς και φωτογραφίες, που είχε επιλέξει να εργάζεται στον γενέθλιο τόπο του, παντρεμένος με την Άννα Παπαδάκη Σωτηριάδη, τραγουδοποιό, και δυο παιδιά. Η αγάπη μας για την απώλειά τους και τα συλληπιτήρια δίπλα τους, τον Χαράλαμπο και την Κατερίνα. Ένας άνθρωπος με κοινωνική δράση, χάθηκε σήμερα και η Αρπαγή της Ευρώπης, και από ό,τι βλέπω πρέπει να συνδεθούμε, κάνει δηλώσεις ο Πρωθυπουργός μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Υπερασπιζόταν τη δημοκρατία, την αλληλεγγύη, τον αμοιβαίο σεβασμό. Αυτές οι αρχές δεν βασίστηκαν σε εκβιασμό και σε τελεσίγραφα. Και ειδικά σε αυτούς τους χαλεπούς και δύσκολους καιρούς, κανένας δεν έχει το δικαίωμα να θέτει σε κίνδυνο αυτές τις αρχές. Η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει με αποφασιστικό τρόπο να δίνει τον αγώνα υπέρ αυτών των αξιών. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας εκ μέρους του ευρωπαϊκού λαού και φυσικά εκ μέρους του ελληνικού λαού. Μάλιστα, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να μιλάει. Λοιπόν, αυτά δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας, αρκετά θυμωμένος, γιατί είστε στο ραδιόφωνο τώρα. Οπότε, όσοι δεν είσαστε μπροστά σε οθόνη, πρέπει να το περιγράψω. Μόνος τους, και μάλιστα έτσι όπως ήταν το πλάνο, έφευγαν από πίσω του διάφοροι με τη λήξη της όποια συνεδρίασης έτρεχε αυτή τη στιγμή. Τα έχει χαμένα κανένας, δεν ξέρει ποιο συνεδριάζει, πώς συνεδριάζει και με ποιο τρόπο συνεδριάζει. Φαίνεται ότι το κλίμα είναι βαρύ και έρχεται σε αυτό το πράγμα τώρα και η αντίδραση. Τι εννοώ, η αντίδραση του κόσμου. Εδώ χρειάζεται να σοβαρευτούμε. Και λέω να σοβαρευτούμε γιατί δεν υπάρχουν περιθώρια ούτε για ιδιοτέλειες προσωπικές, ούτε για διαστρεβλώσεις. Και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως, γιατί έχει αρχίσει και κλείεται στη συμπεριφορά ένας χρυσαυγήτικος λόγος, ο οποίος είναι πολύ άγριος. Ένα μίσος το οποίο βγαίνει με έναν τρόπο ψευδοεμφυλιακό, σε ένα ψευδοκλίμα αντιπαράθεσης, από την ώρα που όλοι μας είμαστε αντιμέτωποι με ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο δεν επιλύεται αν δεν το δει κάποιος στις πραγματικές του διαστάσεις. Και το πρώτο πράγμα που χρειάζεται κάποιος στα δύσκολα είναι να είναι ψύχρεμος ο ίδιος, να μην προξενήσει βλάβη εκεί που δεν πρέπει σε κανέναν, ναι. Να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας ο καθένας χωριστά και όλοι μαζί, και πάντως όχι ο καθένας εναντίον του αλλουνού. Δεν θα τα έλεγα όλα αυτά αν η ευαίσθητη τάχα μου δήθεν και μάλιστα πολύ προοδευτικοί που ενοχλήθηκαν από την τραγωδία του Σαρλί Εμπντό, από την ελευθερία του λόγου, από τούτο, από εκείνο, είναι αυτοί που παίρνουν μέρος σε εκστρατείες για το bullying, που κάνουν αυτό, που ξοδεύονται κονδύλια κτλ. Δεν πιάνανε εκείνο τον αρκά. Έναν από τους πιο ευαίσθητους, κέριους, που δεν έχει ενοχλήσει κανέναν σε αυτό το φτηνό επίπεδο, θα έλεγε κάποιος, σκίτσογράφους αυτής της χώρας, της ταλέπορης και πανέμορφης Ελλάδας, και με ένα σκίτσο που έφερνε έναν τύπο, δηλαδή τον καθένα και την κάθε μια από εμάς, να λέει έχω πιστοσύνη στην κυβέρνηση, η κυβέρνηση πατάει γερά στον αέρα, δεν του ξεκίναγαν μία κατάσταση η οποία κατέληξε στο να κατέβει η σελίδα του στο Facebook, να επανέλθει μόλις πριν από 5 λεπτά. Αυτό είναι και η ευχάριστη της είδησης, λέγοντας ότι δεν θέλει κανενός είδους εκμετάλλευση, και μάλιστα με ένα σκίτσο καταπληκτικό, το οποίο τα λέει όλα και θα μας οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην αρνητική πλευρά των ειδήσεων, έτσι όπως έχουν καταλήξει να είναι όλες οι ειδήσεις σήμερα. Πολύ αγωνία, πολύ αίμα, πολύ βία, πολύ φόνη, πολύ τρομοκρατία, πολύ ίσης. Ψυχραιμία, πατριώτες, ψυχραιμία. Γιατί αν συνεχίσουμε έτσι, θα βγάλουμε τα μάτια ο ένας τα λουνού πριν μας τα βγάλουν αυτοί που θέλουμε να θεωρούμε εχθρούς, διότι όποιος κάνει το λάθος, τις ιδέες και τα προβλήματα να τα προσωποποιεί, τότε καταλήγει σε άθλιες μονομαχίες, σε ένα μηδενιστικό ελπάσο. Σηκώνει λοιπόν ο Αρκάς μια πολύ απογοητευμένη φιγούρα, φτιαγμένη με το πενάκι του, και λέει κάτι που είναι πολύ πικρό και νομίζω ότι μας επιτρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά πώς θέλουμε να αντιδράσουμε. Εμείς έχουμε συλλαλητήριο σήμερα στις 8 η ώρα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, οι άνθρωποι της Αθήνας, στο Σύνταγμα, να διαμαρτυρηθούμε, να πούμε ότι δεν πάει άλλο, αρκετά ματώσαμε, αρκετά δώσαμε, και αυτό μακριά από κάθε μορφής εκμετάλλευση και προβοκάτσια. Γράφει λοιπόν ο Αρκάς, σε αυτή τη χώρα έχει γίνει πολύ επικίνδυνο να είσαι με τους άλλους, όποιοι και αν είναι αυτοί. Προσοχή, γιατί όταν αρχίζει να είναι επικίνδυνο να είσαι με τους άλλους, τότε τη βάψαμε. Και δεν έχει κανένα νόημα να συζητάμε για μια λύση που θα φορά σε όλους. Τρέχουν οι ειδήσεις, οπότε πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Λυπάμαι που δεν μπορώ να σας πάω με μουσική σε αυτό, και κερδίζοντας μερικά δευτερόλεπτα, πρέπει να πω, ας τις φάω το δελτίο ειδήσεων, δεν πειράζει, τους νικητές που κέρδισαν τον παίκτη του Ντοστογεύσκη, και που νομίζω ότι θα τους κάνει επίσης να σκεφτούν. Όσοι δεν το έχετε διαβάσει, ξαναθυμηθείτε το, διαβάστε το, δώστε το και σε παιδιά και σε νέους ανθρώπους. Είναι ο 9111, ο 9709, ο 8534, ο 2221 και ο 1415. Πάμε λοιπόν σε δελτίο ειδήσεων και τα λέμε. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται, και θα πληρώσουνε τα χρέη που τους δίνετε. Μην τσαλακώνεστε, το δεκόρ προσέξτε, κι όταν σας δώσουν το ok, απ' έξω τρέξτε. Να είμαστε λοιπόν εδώ, ακούσατε και τις δηλώσεις, ακούσατε και τις προτάσεις. Σε αύριο τα σπουδαία στις 6 ώρα το απόγευμα, να αρχίσει και στις 6. Γυρνάει, θα υπάρχει έκτακτο κυβερνητικό συμβούλιο απόψε στη χώρα. Βεβαίως αυτή τη στιγμή η Ευρώπη είναι ανάστατη από την επίθεση του. Όλα όπως δείχνουν μοιάζει αλκαεντοήσεις, τέλος πάντων αυτό το πράγμα. Δηλαδή φανατικοί Ισλαμιστές μοιάζει, γιατί βρέθηκαν κάτι σημειώματα. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγάλει κάποιο συμπεράσματα. Το αντίστοιχο όμως σημαίνει και συμβαίνει και σε αραβικές χώρες, από το Κουβέιτ, και όταν ακούει κάποιος Κουβέιτ ξέρει πάρα πολύ καλά καταιγίδες ερήμου και μία σειρά από άλλα πράγματα, αλλά και την Ισία, μέρος τουριστικό που φεύγει πολλοί κόσμος να μπαίνουν και να θερίζουν μέσα σε ξενοδοχείο τουρίστες. Το πράγμα παίρνει μία μορφή πολύ τραγική και αιματηρή στη Μεσόγειο, και επομένως κάτι μηνυματάκια σαν και αυτό που μου έχει έρθει μέσα μέσα ανωνύμως, όπως συνήθως συμβαίνει. Στην επόμενη Βουλή που Χρυσή Αυγή θα ξεπεράσει με άνιστο 10% και θα έχει καμιά σαρανταριά βουλευτές, θα είσαι ή θα αποσυρθείς να σώσεις τη σύνταξη? Και τώρα τι ξέρασες εσύ δηλαδή? Ήθελα να ξέρω. Και μάλιστα με το υφάκι που είχε ο Λαγός, ο υπόδικος, όταν φώναζε τους λιώσαμε με πολύ μεγάλη περηφάνεια στη θέα και την οσμή του αίματος, γιατί επιτέθηκαν στους ναυτεργάτες της ναυπηγοεπισκευαστικής, τους κομμουνιστές, τους παμίτες. Με αυτό το ύφος τι κάνεις τώρα και με απειλείς να αποσυρθώ? Γιατί να αποσυρθώ? Άλλωστε αποφασίζει ο καθένας από εμάς αν θα μπει στη Βουλή, ρε. Τόσο δημοκράτης είσαι? Εκεί που μπαίνετε και σκίζετε τα χαρτιά, γιατί δεν μπορείτε να σκίσετε τα κεφάλια όσων θα επιθυμούσατε και με τον τρόπο που θα επιθυμούσατε? Επειδή πηγαίνω στη δίκη, στον Κορυδαλό, και επειδή ακούω και βλέπω αυτούς που δεν αντέχουν ούτε καν στην ιδέα να υπάρξει πολιτική αγωγή, δηλαδή να ακουστεί και η φωνή των θυμάτων, Και το βλέπω και τη βλέπω τη μεθόδευση. Και βλέπω και τη δειλία. Και βλέπω και τη δειλία. Τη δειλία. Να μην εμφανίζονται, να μην κάθονται. Να παίζουν το κοινοβουλευτικό παιχνίδι και μετά να είναι υπόδικοι για να τρέχει αρήμητο το πράγμα για να μην θυμηθούμε ούτε το στριμμένο μαχαίρι του Ρουπακιά στο στέρνο του Φίσα, ούτε αυτού του είδους τη βία. Λοιπόν, κοινοβουλευτικές απειλές τέτοιου τύπου δεν μπορεί κανένας να τις αποδώσει σε ψηφοφόρους. Λοιπόν, ο καθένας μας θα είναι κατά αυτούς που θα τον επιλέξουν, όπως θα τον επιλέξουν, απέναντι από τέτοιου είδους πρακτικές. Είναι η τελευταία φορά που ασχολούμαι με τέτοιου είδους κακόηθες, χρυσαυγίτικο, μαύρο μήνυμα. Και σας το λέω το τελευταία φορά, διότι υπάρχει πολύ ασχήμια γύρω-γύρω. Πολύς φόβος, πολλή αγωνία, πολλή φτώχεια, πολλή ανεργία, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Επομένως, αυτό το υφάκι το χρυσαυγίτικο το οποίο επιβλήθηκε και μάλιστα με την ανοχή, ακόμα και τη ζωή Κωνσταντοπούλου και πολλών άλλων μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, δεν θα το μεταφέρω να σχημίζω την εκπομπή μου. Οπότε σας αφήνω στα δανεικά ιδανικά για να πάρετε μια γεύση από την ποιότητα του τρόπου με τον οποίο κάποιος μπορεί να χειριστεί τη φωνή του, όπως και το λόγο του και την πολιτική του και τις ιδέες του. Η Σοφία Κορτίδου με τη φωνή της, που είναι στην πραγματικότητα όλα τα όργανα που θα ακούσετε, μαζί με τους στίχους, τη μουσική, την ερμηνεία και την ανορχήστρωση, δανεικά, ιδανικά. Είναι όμως πάρα πολύ ωραίο και το αφιερώνω εξαιρετικά στο Φιλιππίδη, που πήδηξε τόσο ψηλά ώστε να περάσει ένα ρεκόρ και να φέρει αυτό που λέμε μια γεύση από την καλή είδηση της μέρας. Το δικό μου παραμύθι δεν είναι γλυκό. Δεν κλέβει ο πρίγκιπας την ύφη. Μια φορά και έναν καιρό, αν ήξερα πριν γεννηθώ πώς θα τα δω όλα αυτά, θα έλεγα όχι ευχαριστώ. Μα δεν θα πάρω τελικά. Άρχες μου δώσαν οι δικοί μου και ιδανικά που βάζω την υπογραφή μου και όλα αυτά τα σχετικά. Να αγαπάω την πατρίδα, να αγαπώ το Θεό, αν και ποτέ μου δεν τον είδα να περνάει από εδώ. Να προσέχω για να έχω, να δουλεύω σκληρά, μ' αν δω τα δύσκολα να τρέχω, να την κάνω με ελαφρά. Μου είπαν πως έπρεπε να κάνω πιάνο και γαλλικά. Κι αν έχω λάτα παραπάνω θα έρθουν όλα βουλικά. Πανεπιστήμια να βγάλω, να μάθω αγγλικά. Με βιογραφικό μεγάλο θα έχω σίγουρη δουλειά. Αχαχαχα. Όταν με στέλνανε μικρή να μάθω αρμόνιο, που να ξέρα πως θα με βρει ένα μνημόνιο. Κι αφού σε όλους πια χρωστάμε και δεν έχουμε να φάμε, τα ιδανικά θα μαγειρέψω, θα τα κάνω πανέ. Τώρα που είπαμε ξανά στο μέσο πρόθεσμο, ναι. Ναι. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Είμαστε λοιπόν εδώ και καθώς πρέπει να περάσω σε διαφημίσεις, σε όποιον μου έστειλε το μήνυμα περί μη ψήφισης του νομοσχεδίου για την ηθαγένεια λέγοντας μωρέ το κουκουέ, ούτε αυτό, τι έχετε κάνει, συμβολιογραφική πράξη και διάφορα τέτοια άλλα κομψά, Λοιπόν, δεν είσαι καλά ενημερωμένος. Εμείς δεν το ψηφίσαμε γιατί δεν διήβρινε τα δικαιώματα και δι των παιδιών. Δεν το ψηφίσαμε γιατί έχει περιορισμούς βασιζόμενους στους μεγάλους εκμεταλλευτές, δηλαδή δύο ευρωπαϊκές οδηγίες που μπάζουν και βγάζουν εργατικά χέρια μεταναστών κατά τη βούληση των Ευρωπαίων αφεντικών. Ψηφίσαμε όλα εκείνα τα άρθρα που διευκολύνουνε, παρά τις βασικές αντιρρήσεις απέναντι σε αυτή την ευρωπαϊκή πολιτική, γιατί το κουκουέ δεν γαμώθηκε ποτέ, γλυκέ μου, ότι δεν ξέρει τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν τα χάσε ποτέ. Ποτέ όμως δεν εξεπλάγει ούτε από τη σκληρότητα, ούτε από τους εκβιασμούς, ούτε από όλα αυτά που τάχα μου δήθεν κατασκευάζουν αντιστεκόμενους ήρωες, δηλαδή τελικά μνημονιακό συμβιβασμένους από άλλη σκοπιά, με παρατάσεις, με τούτα, με εκείνα, με τα άλλα, με το πάση θυσία ευρώ. Γι' αυτό και η ρήξη ή είναι ή δεν είναι ρήξη πραγματική. Λοιπόν, έλα το βράδυ στο Σύνταγμα, μπας και ακούσεις και κάτι και ανοίξει το κεφάλι σου λίγο πιο πέρα από την Ευρώπη, λίγο πιο πέρα από την ευρώ, από τα ευρώ, λίγο πιο πέρα από αυτά που συζητάμε κάθε μέρα επειδή μας υποχρέωσαν να τα συζητάμε και ζούμε κάθε μέρα χωρίς ποτέ κανένας να μας ρωτήσει πώς αντέχει αυτός ο τόπος και οι άνθρωποι αυτοί συσσωρευμένες αποστασιοποιήσεις από ιδέες για να καταλήγει μόνο στα τιμολόγια. Φύγε διαφημίσεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ να συνδιαλέγομαι με την Ακατανίκη, τη βλακεία, τρελαίνομαι. Μα όταν σας τα λέω τρελαίνομαι, τι να σας πω, είναι Ακατανίκη τη βλακεία, γιατί πρέπει να σαρκάσουμε και ολίγον τα τεκτενόμενα. Άμα πεις σε κάποιον κατέβα στο Σύνταγμα να ανοίξει το κεφάλι σου και είναι προφανές ότι εννοείς διεύρυνση πολιτικών οριζόντων και είναι τόσο στενοκέφαλος ώστε να μην μπορεί να καταλάβει ούτε αυτή την έκφραση, καταλήγει λιθιωδώς να νομίζει ότι θα έρθει στο Σύνταγμα και θα το ανοίξουμε το κεφάλι με ένα στυλιάρι στα δύο. Μπορεί και να έπρεπε, δεν ξέρω, έτσι για να στιευτώ κι εγώ λιγάκι και να το παίξω και τρόγκας, να αρχίσω να φωνάζω κι εγώ σαν τον τράγκα. Αούα, όχι, δεν μπορείτε να το κάνω. Λοιπόν, επειδή έχετε πάθει μία οξία τσιπρίτιδα, και αυτό φαίνεται τώρα, είναι και, πώς να σου το πω, με πλακώνετε τώρα σε, εκτός από το Πρέζα Blog, θα τα πούμε μετά, και επειδή αρχίζετε και συζητάτε να έρθει ο Τσίπρας πίσω ηρωικά, να πάμε σε ρήξη, να κάνουμε τούτο εκείνο τ' άλλο, γιατί ξαφνικά γίνατε όλοι εναντίον της Ευρώπης. Βέβαια, είδατε την υπογραφή του κάτω από τις 47 σελίδες. Άμα τη δείτε κάτω από τις 47 σελίδες ή τις άλλες 8, λογικό είναι να πάθετε κρίση. Και χωρίς το 5G, έτσι, να μην, δεν υπάρχει και 5G, εδώ που τα λέμε, αλλά ο Τσίπρας την έβαλε την υπογραφή του κάτω από αυτή την πρόταση. Οπότε, τώρα η διαπραγμάτευση έχει πάει με αυτή την πρόταση και την άλλη πρόταση και την άλλη αντιπρόταση στην δήλωση πριν από 5 λεπτά, είναι ακόμα στον αέρα η Μέρκελ, που λέει: σήμερα το πρωί ο πρόεδρος Ολάντ και εγώ συζητήσαμε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Εκεί μιλήσαμε για τη διαδικασία και τα επόμενα βήματα και τον ενθαρρύναμε να δεχτεί τη γενναιόδορη προσφορά των θεσμικών οργάνων. Η συνεδρίαση αύριο είναι αποφασιστική σημασία και για το λόγο αυτό αποβλέψαμε σε αυτή τη συνάντηση σήμερα το πρωί και παρακαλέσαμε τον Πρωθυπουργό να δεχτεί τη γενναιόδορη προσφορά που είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας. Προφανώς μιλάει η Μέρκελ μετά τη σύνοδο κορυφής. Μιλάει για την πρόταση αυτή που ακούσαμε πριν από λίγο, 15 δις και πεντάμινη παράταση και πάει λέγοντας. Αυτά όλα για να τα σκεφτεί κάποιος και να μου το παίξει ξαφνικά ότι είναι εναντίον της Ευρώπης. Αν είσαστε αρέσει ριζέοι φίλοι που παίρνετε εδώ πέρα και στέλνετε μηνύματα και γράφετε διάφορα πονήματα μεγάλα ιδεολογικά στον υπολογιστή, θα είχατε ψηφίσει κουκουέ που ήθελε τη ρήξη πριν γίνουμε αυτά που γίναμε. Πριν τα φάμε στη μάπα, πριν συζητάμε για προεκτάσεις, πριν αποδεχτούμε την αντίληψη ότι δεσκίζονται τα μνημόνια έτσι και ότι η ρήξη είναι με την πολιτική και την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο με τα ευρώ. Εσείς πιστεύετε στην αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ποια αλληλεγγύη? Λαού προς λαό, στα αλήθεια το πιστεύετε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει η δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δυνατότητα έκφρασης αλληλεγγύης? Δηλαδή πιστεύετε ότι η αντίληψη ακόμα και για τους μετανάστες της Ευρώπης, με το που παίρνουν και τους κουβαλάνε τους ανθρώπους και λένε «Μα, μεγάλο πρόγραμμα τώρα αυτό. Θα πάρουμε 40.000 και θα τους διδώσουμε σε διαφορετικές χώρες και θα τους σκορπίσουμε. Σαν τα πιονάκια. Και ποιος λέει όχι και ποιος λέει ναι και αν είναι έτσι και αν δεν είναι έτσι. Ποια τάξη στηρίζει ποια τάξη μέσα στην Ευρώπη είναι το ζητούμενο. Και επειδή αυτό είναι το ζητούμενο, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και όχι αν θα κυβερνήσουμε εμείς μαζί με τον Τσίπρα. Βέβαια. Τώρα που άλλος θέλει να προεκτείνει και τις βάσεις των ΝΑΤΟ, τι να σας πω τώρα. Θέλει να φτιάξει και καινούργια πράγματα, δεν του κάθεται η κάρπαθος όπως θέλει. στην κυβέρνηση, στην κυβέρνηση Σιριζανέλ, και πήγε μέσα στο ΝΑΤΟ και είπε να ιδρυθεί πολυεθνική μονάδα διοίκησης και ελέγχου του υπεριαλιστικού οργανισμού ΝΑΤΟ, Force Integration Unit, NFIU, στην Κρήτη. Να μετατραπεί η Κάρπαθος σε νέο ορμητήριο της Λυκοσυμμαχίας, αλλά να διευρύνουμε και να τους δώσουμε άνεση να φεύγουν από την πανέμορφη Κρήτη, όπου συζητάμε τώρα θα μπει στο ΦΟΠΟΑ το 23, το 13, το 3, το 43. Εμείς βρήκαμε τον τρόπο, κορίτσια ο στόλος. Κουβαλήστε και πολυεθνική δύναμη. Να παρεμβαίνει αριστερά, δεξιά, βόρεια, νότια, στην Τινησία, από εδώ και από εκεί. Γιατί μόλις τελειώσουμε με τα ευρωπαϊκά και δεχτούμε ό,τι θα δεχτούμε, με το ζόρι τάχα μου δίθεν, ό,τι το οποίο δηλαδή κατασκευάσαμε έναν εχθρό, θα πλακώσει και το ίση στη Μεσόγειο, να κάτσουν όλοι ήσυχοι, να μπουν στα σπιτάκια τους και να μην μιλάνε. Και όπως λέει και ο Νιόνιος ο Μακάλης, ο φίλος μου, τραβήξε και μια φωτογραφία στις ντομάτες και στον μπακαλιάρο για να τις έχετε να τις θυμάστε. Διότι με εξαίρεση το 5,5% του κουκού έχει δίκιο ο Νιόνιος, που ξέρει τι θέλει, δεν ξέρει πως τι θέλει τη ρήξη, πως τούτο, πως κίνο, πως τ' άλλο. Οι υπόλοιποι ξέρετε τι θέλετε. Αλήθεια ξέρετε τι θέλετε. Που ασχολείστε με τον Μπομπολόσταυρο και διάφορα τούτα και εκείνα και τα άλλα. Εσείς τους ψηφίσατε όλους αυτούς. Εσείς τους ψηφίσατε. Και τώρα ξαφνικά παθαίνετε μία κρίση επειδή τα πράγματα δεν πήγανε όπως φανταστήκατε και επειδή τα λεφτά δεν ήρθανε, έτσι είχατε κάνει και με τον Γεωργάκη. Σας είπε, λεφτά 46% του δώσατε. Και τώρα ξαφνικά πάσχει η δημοκρατία, πάσχει το ένα, πάσχει το άλλο. Λοιπόν, επειδή οι μετανάστες δεν είναι αστεία υπόθεση και επειδή σε αυτόν τον τόπο η μικρασία αξίζει τουλάχιστον να ακούγεται ως ήχος εδώ μέσα, έχουμε ένα παραδοσιακό της μικρασίας, να είναι καλά η Νάνση. Πίσω του 30 γραμμένο. Θα ακούσετε το κράτη Μάλαμα μαζί με τους εξοχούς, το μουσικό συγκρότημα Τακίμ, ο Μποχώρης. Έτσι για να θυμόμαστε. Και να ακουστεί ούτι, σάζι, λαούτο, κλαρίνο, καβάλ, όρθιο μπάσο, βιολί, κανονάκι και κρουστά. Έτσι. Για να μπορέσουμε να ακούσουμε ήχο όπου στην Ανατολική Όχθη απουσιάζει η κιθάρα. Χωρίς να είναι εμφανής, γιατί ο τρόπος με τον οποίο παίζουν όλοι μαζί. Και για κάποιον που μπορεί να αναρωτηθεί τι είναι το καβάλ ή το καβάλι, είναι ένα ξύλινο πνευστό. Μοιάζει με την φλογέρα που προσφωνείται νέοι σε εμάς. Αλλά αυτά είναι για όσους ενδιαφέρονται για τον ήχο της Ανατολής και όχι για τις αυτοκρατορομεγαλοπρέπειες της Ανατολής. Από Πούτιν μέχρι Ερντογάν. Wow. Φύγε Προχώρη. Άιτε του καημένου, του Μποχώρη, του τη σκάσαν στο βαπόρι. Άιτε του τη σκάσαν στο βαπόρι. Και του πήραν πέτα. Τον καημένο το Μποχώρη τον τυλίξανε στην Γόρη. Άιτε τον τυλίξανε στην Γόρη. Και του πήρανε στο ζάρι. Άιτε το καινούριο. Τον Μποχώρη τον εμπλέξαν στα στενά και του τις βρέξαν. Άιτε στα στενά και του τις βρέξαν. Και του κάναν το γιουλέκα. Άιτε και του πήραν. Τον αμήλο τα λορόιδο, άιτε του τη σκάσαν σκάσαν το ρόιδο. Άιτε του τη σκάσαν σαν το ρόιδο. Και τον στείλαν στη δουλειά του. Υπάρχουν δύο ειδήσεις που προξενούν ανατριχύλα. Όταν λέω ανατριχύλα, μιλάω για ανατριχύλα. Έχουμε στην Ελλάδα, με βάση έρευνα, μεσούς της οικονομικής κρίσης, 40.000 αμβλώσεις ανήλικων κοριτσιών. Μπαμπέ, δηλαδή 40.000 αμβλώσεις το χρόνο σημαίνει έλλειψη ενημέρωσης, σημαίνει έλλειψη γνώσης για τη χρήση του προφυλακτικού, σημαίνει πισωγύρισμα πάρα πάρα πολύ μεγάλο, με προβλήματα σε νεαρές ηλικίες εκ των ον ουκάνευ, με έναν τρόπο που τα νούμερα σοκάρουν. Όταν λέμε σοκάρουν, η ελλειπής ενημέρωση των νεαρών γυναικών και το γεγονός πως το 27% των Ελληνίδων καταφεύγει στο χάπι της επόμενης μέρας στην επίγουσα αντισύλληψη, όχι οδηγήσει σε τεράστια προβλήματα και υγείας και ουσίας και δημογραφικά και οικονομικά και ψυχολογικά και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη που δείχνει την εμπορευματοποίηση του ανθρώπινου σώματος και του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζονται τα όμορφα της ζωής, όπως είναι τα παιδιά και το μητρικό γάλα. Λοιπόν, μητρικό γάλα πωλείται μέσω ίντερνετ. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό το πράγμα? Είναι επικερδέστατη αγορά για ενήλικες αγοραστές και δεν πουλιέται για να ταϊστούν τα πρέφη και τα παιδιά. Δεν θα το πιστέψετε. Εμπορεύονται το μητρικό γάλα για να το πίνουν οι ενήλικες, γιατί χαρακτηρίζεται υπερτροφή και ενισχύει τον οργανισμό. Λοιπόν, δεν ξέρω και πώς να το χωρέσει το κεφάλι μου αυτό άμα τα ακούσω. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο χειρότερο, το ίδιο βαρύ με τη βαρβαρότητα του ΙΣΙΣ. Λοιπόν, να παίρνει αντί για μια υγιή και ισορροπημένη διατροφή κάποιος μέσα στη μούρλα περί πρωτεϊνών και υγιεινής διατροφής, και βεβαίως προφανώς για λόγους οικονομικούς και αδυναμίας, να δίνουν γυναίκες το γάλα τους για να το πίνουν ενήλικες, να γίνονται σούπερ τούρμπο, να αποφεύγουν αρρώστιες, να αποφεύγουν αυτά, να αποφεύγουν εκείνα. Υπάρχουν πάρα πολλές μάνες οι οποίες μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία. Άλλες χωρίς αποστηρωμένους εξοπλισμούς, άλλες και εδώ και εκεί. Δεν ξέρω, είναι από αυτά που λες, άντε πάει, έτσι που πάμε τώρα, έχουμε τόσα πράγματα στα χέρια μας, θα μπορούσαμε πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερα να ζούμε όλοι. Έχει παραχθεί τόσος πλούτος, παράγεται τόση γνώση και τόσα μέσα που θα μπορούσαμε να περνάμε πάρα πολύ ωραία. Επειδή όμως τα πράγματα στην Ευρώπη δεν παίρνουν τη μορφή που θα ήθελαν να πάρουν, εγώ θα αφιερώσω το επόμενο τραγούδι σε όποιον νομίζει ότι μπορεί να τα βγάλει πέρα μόνο χρησιμοποιώντας τη λέξη μάγκας. Αυτό δεν αρκεί και δεν είναι και διαλεκτική θέση αυτή. Οπομένως το βιβλίο που έχω να δώσω τώρα είναι από αυτά που πρέπει κάποιος να τα διαβάσει, να τα μελετήσει, γιατί όπως λέει και ο υπότιτλός του, ο βασικός εχθρός βρίσκεται στην ίδια μας τη χώρα. Είναι από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή και είναι Liebhead, Luxemburg, Mering και Zetkin, κείμενα των Γερμανών κομμουνιστών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο Διεθνές Συνέδριο της Κοπενχάγης το 10 και στη Διεθνή Διάσκεψη της Βασιλείας το 12, υπό την παρέμβαση του Λένιν, τα σοσιαλιστικά κόμματα πήραν αποφάσεις με τις οποίες καλούσαν την εργατική τάξη σε ενεργό δράση ενάντια στο πόλεμο. Όμως, με το ξέσπασμα του πολέμου, προσέξτε, η πλειοψηφία των σοσιαλιστικών κομμάτων πρόδωσαν τις προηγούμενες διακηρύξεις τους και τάχτηκαν στο πλευρό των αντίπαλων ιμπεριαλιστών. Έτσι, τα κείμενα της συλλογής θα τα δείτε να εκφράζουν την τοποθέτηση κόντρα στο ρεύμα του σοσιαλσοβινισμού, του πολεμοκάπουλου εθνικισμού, που κυριάρχησαν στα σοσιαλιστικά κόμματα της εποχής, με φωτεινές εξαιρέσεις όπως το κόμμα των Μπολσεβίκων, Σέρβοι σοσιαλιστές, ορισμένοι, όχι όλοι, και τη Διεθνή, μια ομάδα στελεχών του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας, που είναι και η συγγραφής των κειμένων του βιβλίου. Η φράση του Λίμπχεντ, ο βασικός εχθρός βρίσκεται στην ίδια μας τη χώρα, μαζί με την τοποθέτηση του Λένιν πάλι για ήττα της δικής μας αστικής τάξης στον πόλεμο, είναι οι πιο ξεκάθαρες ταξικές τοποθετήσεις για το πώς πρέπει και τη στάση να κρατάει η εργατική τάξη στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Πάσης μορφής ιμπεριαλιστικό πόλεμο, και το καθιστά πιο επίκαιρο από ποτέ. Οι πρώτοι πέντε που θα τηλεφωνήσουν θα χαρούν αυτήν την έκδοση που είναι και μάλιστα φετινή της σύγχρονης εποχής. Και στο μεταξύ, εσείς ακούστε τους νέους χασικλίδες στο «Έμαθα πως είσαι μάγκας» του 28, σε στίχους Δήμητρα Σκαρβέλη, μουσική του Κώστα Σκαρβέλη, και στο τραγούδι «Την Αγγελική» του Μπανάκη, σε μια τολμηρή, τολμηρότατη διασκευή. Είναι από αυτά τα τραγούδια, το «Τουρνενέ», όποιος το έχει ακούσει, ή το λατρεύει ή το μισεί. Εντάξει, πες το βρε μάγκα μου το ναι. Έμαθα πως είσαι μάγκας, είσαι και μεραγή. Σαν να στο λέει το Eurogroup δηλαδή ένα τράμα. Στις ταβέρνες είσαι και μπελελή. Γυρίζεις στις ταβέρνες, είσαι και μπελαλής. Έμαθα πως είσαι μάγκας, είσαι και μερακλής. Τουρνέ και τουρνέ, τουρνέ ναι. Πες το βρε μάγκα, βρε μάγκα μου το ναι. Στις λέσχες πως γυρνάς, και στο σπίτι σου τα βράδια ποτέ σου δεν πατάς. Και στο σπίτι σου τα βράδια ποτέ σου δεν πατάς. Έμαθα πως παίζεις αριά, στις λέσχες πως γυρνάς. Τουρνέ. Για το έξοχο βιβλίο της σύγχρονης εποχής, ο 39-56, ο 76-79, ο 66-19, ο 47-83 και ο 61-38. Ο φίλος μου Παντελής ο Χάρος, βλέποντας τα χρηματιστήρια να ανεβοκατεβαίνουν και μετά τις δηλώσεις του τελευταίου άγνωστου αξιωματούχου Ευρωκόπανου, και μάλιστα ο τελευταίος να κονομάει βάζοντας αρχιερανθρώπους να παίζουν, τελικά σε αυτή τη χώρα σχεδόν κανείς δεν έκανε τίποτα, και μάλιστα αν δούμε ποιοι σήμερα έχουν τα λεφτά στη χώρα ιστορικά, θα δούμε ότι αυτά αποκτήθηκαν είτε με κλοπή είτε με αίμα. Πάντως, να στέλνεις τα λεφτά σου έξω σε ξένες τράπεζες και μετά να κόπτεσαι τάχα μου δίθεν για την πολιτική χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών από τις ξένες τράπεζες έξω και να ζητάς λεφτά, αφήστε με τώρα, γιατί ακούστε, τιμολόγιο πατριωτισμού τέτοιου επίπεδου δεν υπάρχει και δεν βγαίνει. Ο Γιώργος από την Πάτρα έχει δίκιο. Καλησπέρα, Λιάνα. Δεν φοβάμαι την πείνα. Δεν φοβάμαι να φύγουμε από το ευρώ. Το μόνο που φοβάμαι είναι η διχόνοια που θα υπάρξει τους επόμενους μήνες. Δεν φοβάμαι τους Ευρωπαίους, φοβάμαι μόνο τους Έλληνες. Λοιπόν, ακούμε να δεις. Η διχόνοια είναι στα χέρια μας. Δεν παίζει. Δεν περνάει. Ανάμεσα στον ήχη και στο κρέας δεν περνάει τίποτα, εκτός και αν αποφασίσεις να το βάλεις μονάχος σου. Όσο και να δοκιμάσουν, αν εμείς αποφασίσουμε φιλί κλειδί να είμαστε μεταξύ μας έτσι όπως πρέπει να είμαστε, να τσακωθούμε, να διαφωνήσουμε, να βριστούμε, να ό,τι άλλο θέλετε. Αλλά όχι. Όχι αυτό που υπονοείς, αυτό που φοβάσαι, αυτό που μπορεί να μας φέρει έτσι. Λοιπόν, ο Παναγιώτης ο Πέτας μου προτείνει ότι ανεχόμαστε ακόμα τον κοινοβουλευτισμό μας και μας περιφρονεί το πάμε, είστε θειασότης του Άδωνη. Να τον χαίρεσαι, μια χαρά. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Άμα θες να τα βάλεις και με τον κοινοβουλευτισμό, ευχαρίστως. Και εγώ με τον κοινοβουλευτισμό μπορώ να τα βάλω, αλλά πάλι σκοπιά. Εγώ θέλω άλλο κόμμα άλλου τύπου. Εσύ θέλεις να καταργήσεις τον κοινοβουλευτισμό, προφανώς με ένα καθεστώς που δεν μοιάζει να είναι και κοινοβουλευτικό, έτσι. Λοιπόν, ο Ιωάννης μάλλον άκουσε στραβά. Αν έγινε κάποιο περιστατικό στην Ελλάδα αντίστοιχο με την Τινησία, μην φανεί ότι διασπείρω ειδήσεις. Είπα ότι στην Ελλάδα είχαμε μία ληστεία στο Σωτηρία, όπως έλεγαν οι ειδήσεις, με χρώμα τρομοκρατίας. Καμία σχέση με αυτά που άκουσες και ελπίζω να μην αποκτήσει και ποτέ. Λοιπόν, έχω πάθει, αχ μωρέ αγαθή και είσαι και μέα. Έχεις δίκιο, έχεις πάθει σοκ με το θέμα του μητρικού θυλασμού. Πρόκειται για καταπάτηση παιδικών δικαιωμάτων. Έχεις δίκιο. Τι να σου πω. Τι να σου πω. Όταν φτάνει κάποιος, θυμάσαι αυτή την έκφραση που λέγαμε δαγκώνη και το βυζί της μάνας του. Για τον χάριστο, όχι για αυτόν που είναι πεινασμένος και θυλάζει τη μάνα του. Εκεί φτάσαμε. Μα αυτή είναι η εξαχρίωση της κρίσης και της αποκτήνωσης στον καπιταλισμό. Αυτή είναι. Να πουλούνται όλα, να αγοράζονται όλα και να βρίσκεται και μια εξαιρετική επιστημονική, επιστημονικοφανής και λογικοφανής εξήγηση για όλα τούτα. Ένας λαϊκιστής λέει: ο Γερούν σπούδασε γελαδοτρόφος. Έλα τώρα, κόφτω. Κόφτω. Αυτά δεν πάνε έτσι. Δεν είναι επειδή είναι γελαδοτρόφος. Γιατί υπάρχει πρόβλημα ο γελαδοτρόφος ως επάγγελμα. Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Θέλω να κάτσω στον φίλο μου τον Διονύση, που είναι στην άλλη άκρη από στο Ιράκ και θέλει να δώσει στην τουλίτσα του την αγάπη του με ένα τραγουδάκι. Που η τουλίτσα του είναι 59 χρονών. Ρε Διονύση. Μα το Χριστό, κάτι τέτοια μηνύματα με κάνουν να θέλω εκείνους τους παλιούς με αφιερώσεις σε εκπομπές. Οπότε στο κάνω το χατήρι, στην τουλίτσα σου, την 59χρονη, εσύ από το Ιράκ, που προφανώς για μεροκάματο θα είσαι εκεί. Τις αφιερώνουμε όλοι μαζί και ο καθένας στην καθεμιά και στον καθέναν, στη σιωπηλή γωνιά του φεγγαριού. Η στίχη είναι της Μυρτός Κοντοβά, η μουσική του Γιώργου Σταυριανού, στο τραγούδι ο Κώστας Μάντζιος και η χοροδία. Ειλικρινά σας το λέω, είναι υπέροχο. Μελωδικό κομμάτι, απολαύστε το. Στη σιωπηλή γωνιά του φεγγαριού τα χίλια πρόσωπα είναι δικά μου. Θέλω οριζοντές να ξανοιχτώ και έχω μια μέδουσα μες στην καρδιά. Από τα χρόνια μου τα γλωσσιρά που τώρα με κοιτάζουνε στα μάτια. Κάποια στο πάτο και να μη σκεφτώ σε ποιο λαιμό κοιμάται το φιλί σου. Να είχα τη δύναμη να πειθυστώ ως τα λαμπρά τα φώτα της αφήσου. Να πιάσω πάτο και να μη σκεφτώ σε ποιο λαιμό κοιμάται το φιλί. Thank you. Μορτί ωραία μουσική γράφεται. Μορτί ωραία τραγούδια γράφονται. Στο κάτω κάτω της γραφής είναι τα πατήματά μας. Να το ξέρετε, είναι η παρηγοριά μας. Όταν ανεβαίνει ο θυμός, όταν ανεβαίνει η ανασφάλεια, όταν χοντρένουν τα πράγματα, όταν δεν ξέρεις πώς να τα βγάλεις, πάντα θα υπάρχει, ακόμα και δεν υπάρχει μέσα σε ένα σπίτι, ένας γείτονας με ένα βιβλίο, ένα κομματάκι στο ίντερνετ, τώρα πια είναι αυτά τα πράγματα, είναι εύκολα. Ένα ψάξιμο, μια αγάπη για να ακούσει κανένας μουσική. Στο κάτω κάτω της γραφής, αν δεν θέλετε και να παρακουραστείτε, πατάτε την εκπομπή στο ίντερνετ, οποιαδήποτε μέρα, οποιαδήποτε ώρα, και να απολαμβάνετε τη μουσική. Εγώ δεν μιλάω πάνω στα τραγούδια, δεν τα πατάω. Ακόμα και να τα γράψετε για να μπορείτε να τα κατεβάζετε ανά πάσα στιγμή. Αυτό είναι συμφωνία, γιατί κάνει κόπο η Νάνση, ψάχνουμε ωραία πράγματα, βγαίνει ωραία μουσική. Δεν έχει σημασία να μιλάει κάποιος πάνω στα τραγούδια. Σπάνια θα ακούσετε να πω μια κουβεντούλα εδώ, δεν θέλω να τα χαλάω. Έχουμε λοιπόν πατήματα, και έτσι θα μου επιτρέψετε, αποχαιρετώντας σας, να αφιερώσω στον γεροναυτίλο μου που του κάει και το λάπτοπ. Και μπήκε στο κόπο να καθίσει να γράψει γράμμα να μου στείλει. Αγαπημένε μου, γεροναυτίλε μου, γλυκέ μου. Και στο Δημήτρη που έφτασε 44 και τώρα συνειδητοποιεί τι σημαίνει η Ευρώπη και βλέπει να πλησιάζουν αυτά που απέφχεται σε μια μακρά θεωρητική ειρήνη, να τον απειλεί ο φόβος να τα ζήσει όλα μαζεμένα. Πολέμους, προσφυγές, καταστροφές, αυτά ήταν που έφεραν. Τάχα μου δήθεν και έτσι πουλήθηκε το όνειρο της Ενωμένης Ευρώπης από αυτούς που την εκμεταλλεύονται. Και στα παιδιά από το Πρέζα Blog, που θα συναντηθούμε ούτως ή άλλως απόψε στο Σύνταγμα στις 8 η ώρα, στο μεγάλο συλλαλητήριο ουσιαστικής έκφρασης, αντίστασης και ρήξης με αυτή την πολιτική που μας ταλαιπωρεί πολλά χρόνια τώρα, με τη συνένεσή μας και με την ψήφο μας, αλλά τώρα πια και με την εμπειρία μας και με την αποφασιστικότητά μας. Ειλικρινά σας το λέω, και στον Αντώνη από το Μαρούσι, που δεν πιστεύει ότι στις δημοσκοπήσεις δίνονται τόσοι πολλοί να θέλουν αυτού του είδους στην Ευρώπη, γιατί αρχίζουν σιγά σιγά και καταλαβαίνουν ποια είναι. Εγώ σας αποχαιρετώ με κάτι πολύ ωραίο και μαγικό, και είναι και κελοκιόνιουργο το συντή. Οι δροσουλίτες είναι οι θρηλυκοί πολεμιστές που υπερασπίστηκαν το φραγκοκάστελο των σφακιών της Κρήτης. Κάθε χρόνο, στα τέλη Μαΐου και αρχές Ιουνίου, με την ανατολή του ήλιου, μια στρατιά πολεμιστές ζωντανεύει και προελάβνει προς τη θάλασσα. Αυτός είναι ο μύθος των δροσουλιτών. Ένα εξαιρετικό φαινόμενο του φωτός που πήρε αυτή τη μορφή. Η στίχη της Μαρίας Παπαδάκη, η μουσική του Γιάννη Νικολάου, τον ξέρετε και από του, είναι πρώην λαθρεπιβάτης, και στο τραγούδι ο Μιχάλης Κουνάλης και ο Αλέξανδρος Μπελές, νομίζω ότι θα σας δώσουν ένα τροχιοδεικτικό να αγγίζει κάποιος και το φως από άλλη σκοπιά. Διψάσαμε για όνειρα στην ερημιά του νου, μη χάνεστε στα ερήνο φαράγγι του ουρανού. Στο ματωμένο λιόγερμα στου Μάη την καρδιά, οι δροσουλίτες κίνησαν για μέρη μακρινά. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό Σαββατοκύριακο, ο χρόνος σας σας ανήκει. Είναι η μόνη σας ιδιοκτησία. Μην τον αναλώσετε στον τρόπο με τον οποίο οι άλλοι επιπίπτουν του χρόνου σας. Εκεί στο φράγκο καστέλο, κοντά στο δειλινό, περπάταγα και κράταγα στα στήθια μου καημό, γιατί ο κόσμος άλλαξε και γέμισε στοιχιά, γιατί το γέλιο στέρεψε στις πόλεις στα χωριά. Μα ξαφνούσαν αγκαλιάστε η γη τον ουρανό, και γέννησε η θάλασσα ολόκληρο στρατό. Γενναίοι μου τους φώναξα, σταθείτε μια στιγμή, με θάρρος αρματώστε μας να αλλάξει η γραφή. Σωματωμένο λιόγερμα στου Μάη την καρδιά, οι δροσουλίτες κίνησαν για μέρη μακρινά. Μα λίγο αν ξεστράτησαν χρυσό και ντύτες του ήλιου φορέσχες που βλέπουν μόνο οι αδόλες και καθαρές ψυχές. Τους είδα και τους φώναξα, έλατε πιο κοντά.